Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Komşular yetişin dostlar. Modern sabahlarda günün gazetelerinin sayfaları açılıyor. Bu öksüren Oktay Demirci, Fahir'in sesini mikrofonu tükürecek. Hadi ya, duyuldu mu? Duyuldu ve... Ya ben onu atarız, kurguda atılır diye düşünmüştüm ama... Sen Boğaz'da balgama attıysan önemli değil, kurguda gereklisi atılır. Size haftanın ilk sorusunu sormak istiyorum. Buyurun efendim. Ferhat Göçer mi? Edipak Bayram mı? Ne diyorsun? Ne diyorsunuz? Ne dersin abi, ben Edip Akbayram mı diyeyim bari, yani Ferhat Göçer. Hayır, şunu sormayın. Ne diyorsunuz? Düet mi yapmışlar diyorsun? Yeni projelerle önümüzdeki günleri sallandıracak iki insan. Oo. Ben şunu söyleyeyim en başta. Sabah mutfakta sordu, yeni bir düet var dedi Oktay. Hı. Taraflardan birini bildim hemen, Ferhat Göçer'in. Bu arada çünkü o adamdan bir düet bekliyordum ben. Ay, yatkın ama o normalde de yatkın, meyilli. Saçmalama ne olur. Evet. Bombalar gelecek yani. Demek ki 2008 bitmeden güzelliklerle kavuşacağız. Bekleyen sonunda muradına erecek. Aman ne kadar güzel. Buyurun Oktay Bey. Buyuralım. Hakan Şükür'ü biliyorsunuz. Biliyoruz. Hakan Şükür Dubai'ye gidecekti. Dubai liginde oynayacaktı falan filan derken Hakan nerede Şükür, ne olacak ne oldu derken. Şimdi? İşte şimdi akıbeti belli olmuş. Yani Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'dan ayrıldı. İşte yok Amerika'ya mı gidecekti? Yok işte neydi Amerika'ya gideceği takım da bir... Bilmiyorum David valla, Beckham'ın bir... takımı neydi ya? Bu şey Star Wars muydu neydi, öyle bir öyle bir takım var. Oraya mı gidecekti falan filan derken hop TRT'ye yorumcu olmuş Hakan Şükür. Ay, pazartesi belden üstünü göreceğimiz bir adam daha mı? Şimdi ben hakikaten dün akşam Oktay'a anlatıyordum da banyo yaparken şey düşünüyorum, haftalık banyomu yapıyorum işte pazar gecesi, dişimi fırçalıyorum falan. Yeni bir haftaya hazırlık. O sırada düşündüm işte pazartesi gene boş gazeteler. Ondan sonra akşam da televizyonda yani işte ilk kanaldan son kanala kadar belden üstü bir adamların ve onlar habire futbol konuşuyor. Kaçamıyorsun yani, özellikle haber kanallarında arka arkaya hepsi aslında konuşuyor. Orada biraz şey yapmak lazım, öğrenmek lazım. Peki şimdi sen hani... Ya öğren, nesini öğreneceksin? Bu kadar konuşulacak nesi var ya? Yani ben düşünüyorum da ya hepsi aynı şeyi konuşuyor dön dolaş... Ya da hakikaten çok renkli bir dünya ve herkes ayrı bir yerden orada yakalıyor. Şöyle açılıyor işte olay, işte Galatasaray kime yenildi? 4-2 Eskişehirspor. Eskişehirspor'a 4-2 yenildi. Ne diyorsun? Böyle başlıyor değil mi? Bir de bir haftada ne değişmiş olabilir dediklerinde adamı. Her hafta maç oluyor işte abi. Her hafta maç oluyor da yani bunlar maçı tek tek maçı konuşmuyorlar ki. Temel bir şeyleri konuşuyorlar işte. Yani bildiğim kadarıyla o teknik direktörün bilmem ne yaklaşımı falan filan diye. O teknik direktör yine aynı teknik direktör bir sonraki hafta. Bu bir de yani meraklısı nasıl seyrediyor onu da merak ediyorum ben. Hastası çok hastası futbol var. Futbol hastası tamam yani, çok hastası var tabii biliyoruz da. Hangisini seyrediyor, nasıl yetişiyor, hepsi neyi aynı saatte. Aslında olduk valla hakikaten. Şeylerin belirlenmesi lazım. Bir standartların belirlenmesi lazım. Yani neye göre seyredecek? Hakikaten ben bir arada dolaştım da ya tahammül edemiyorum yani. Çeşit çeşit şey var abi. Program var. Eski futbolculardan mesela hoşlanıyorsan belli bir kanala yöneliyorsun. Yok futbolculuk hiç yapmamış olan hayatında ama mesela sürekli eleştirmenlik yapanlardan hoşlanıyorsan 90 başka bir dakika kanala. Mı mesela? Hiç futbolcu yok galiba değil mi? Mesela 90 dakika. Yok. Ama bak ben sana söyleyeyim. Arada bir futbolcu seç. Bak Hakan Şükür'e bir şans tanı. Ondan keyif alacağına eminim. Bak tırnak içinde kullanmadığım keyfi. Yani güzel, ben mesela şeyi biliyorum, farkındayım yani. Bazılarının yorumlarının çok isabetli olduğunu, beklentilerinin, tahminlerinin hep çıktığını biliyorum da. Bak Rıdvan Dilmen bir mesela numaradır. Rıdvan Dilmen evet, o yani öne çıktı o açıdan. Yani şu şöyle olur dediğinde oluyor gerçekten. Onu mu seyretmek lazım? Mesela yani? Sinirli adam yorumundan hoşlanıyorsan başka bir kanala yöneliyorsun. Durup dururken kendi kendine sinirlenen adamlar oluyor o programlarda. Ama nasıl yani bunu ben şimdi hastası nasıl seyrediyor merak ediyorum yani. Acaba böyle benim hiç farkında olduğum, olmadığım kendinin içinde bir denge var da o meraklısı kanallar arasında ulaşırken ha, yavaş yavaş kıvama geliyor. 5 dakika sonra bu patlar diyor. Diğerine geçiyor falan. Ondan sonra mesela, saate bakıyor. O bilmem ne delirmiştir diye o kanalı mı geçiyor? Tabii canım, o ince bir şey var orada. Yani konsantre olsa, sen konsantre olmadığın için o tip programlara farkı şey yapamıyorsun, ayırt edemiyorsun. Mesela bir Fenerbahçeli yorumcunun Fenerbahçe'nin aldığı bir yenilgiden sonra yaptığı yorumu mesela bir Fenerbahçeli olsa merak edersin. Ne diyecek, ne yapacak, ne olacak diye. Anladım. Anlatabildim mi? Hani çeşit çeşit. Bunlar varyasyon deniyor. Yani çeşitleme. O zaman şey mi? Yani Fenerbahçe yorumcuları aynı anda konuşmuyorlar gibi bir durum mu var? Tabii onu çok mesela güzel oturturlar. Mesela işte Galatasaray konuşuyor galiba değil mi? 90 dakikada. Yok, her şey. Her herkes konuşuyorlar canım. Biliyorsun Önce Uluç'ta öyle bir kısıtlama yok. Kim ne zaman? O zaman nasıl ayarlayacaksın yani? Ege'ciğim çok komplike bir durum. Bir öyle diyorsunuz, bir böyle diyorsunuz. Ben hangisini seyredeyim? Şimdi çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit futbolcu var. Çeşit çeşit takım var. Evet. Ona göre yani. Mesela ben Fenerbahçeliyim. Tamam. Bunu açıklıyor musun? Şimdi bu gece hangisini seyretmem lazım? Ben bu yıl Fenerbahçeliyim. Tamam, bu yıl Fenerbahçelisin. Şimdi bu sen neyse döneceksin TV8'e. Bu gece. Selim Soydan var biliyorsun. Hülya Koçyiğit'in kocası. İşi. Biliyorsun Selim Soydan. Eski Fenerbahçeli Selim. Bana öyle bakma boş boş gözlerini devirerek. Bir de eski diyorsun. Ben sanki yeniyi biliyorum da eski ya. Sevgili Selim. Sevgili Selim abi. Selim baba hatta yani. Selim baba. Mesela onu dinleyeceksin eğer şeysen. Bu akşam. Hemen onun yanında mesela dün ben tanıtımlarında gördüm Fahir. Erhan var. Galatasaraylı. Erhan Önal. Eski futbolcu. Sakal. O sakallar bir beyazlamış Erhan Önal'da. Pamuk olmuş, pamuk pamuk. Mesela hemen onun yorumuna hop geçeceksin. Aynı kanalda mı onlar? Aynı, yan yana oturuyorlar. Tamam. Yani biz nasıl oturuyorsak aynı o şekil düşün. Ama yani bari bir başka bir format bulsunlar ya. Ben belden üstünü görmek istemiyorum bir dolu adamın. Evet bak yeni şimdi anlayış öyle olacak. Abi yani şöyle bir masada dizilmiş adamlar. Şey kıyafetlerde böyle bir çirkin çirkin buruşuk buruşuk gömlekler, yakalar açılmış. Böyle konuşuyorlar yani. Şey yapsınlar ortada tam anlamıyla. Ben. Jimmy Jeep, ben sana söyleyeyim. Jimmy Jeep alttan gelecek bacaklardan böyle. Abi vardı o format. Hop yukarı çıkacak. O format vardı tutmadı. Nasıl? Stadyum. Yıllarca ay stadyum diye program oldu. Yok saç şey tıraşına iddiaya girildi. Sakalla iddiaya bıyığa bilmem ne. O zamanlar. Kanal altının ilk dönemlerinde hatırlamıyor musunuz? Spor vizyonundan stadyumuna kadar her ama şey vardı. Ama nereden bilelim o zaman. Tribünler böyle kurulmuştu böyle. Herkesin bacaklı çoraplarına kadar her şey görülüyordu. Tutmadı, izlenmedi. Demek ki halk bunu istemiyor Ege'ciğim. Bacaklara mail azaldı. Yani şey artık. Bu futbolun herhalde konuşması izlemesinden daha zevkli. O bir gerçek yani, futbol hakkında konuşulması. Birisi maçı seyretmektense o maçla ilgili yorumları seyretmekten daha çok zevk alabiliyor. Bu yani bir iki kişi için de değil, daha çok insan için geçerli bir şey ki bu kadar program var. Ama niye hepsi pazartesi bir de? Maçlar bitti diye mi? Bu kadar acil mi, hemen ertesi gün mü konuşmak lazım? Sen bunu bir şeye yaz o zaman da. FIFA'ya. Veya bir kızlar falan olsun yani. Ben o kadar ha, kadın erkek mı istiyorsun? Yani ne bileyim. Oğlum o daha çirkin. Bir kadının futbol konuşması kadar daha ben itici bir şey görmedim. Yok var abi. Habertürk'te NTV'de spor konuşan kadınlar var. Çirkin ya, gömlekli adamları mesela mı tercih ediyorsun sen yani? Hayır çirkin. Ya tamam şimdi kadına her şey yakışıyor. Konuştuklarına hiç şey yapmıyorum anlamadığım için ama çirkin çirkin gömleklerle çok özür dilerim. Çirkin çirkin de adamlar yani. Peki şöyle mi istiyorsun? Güzel güzel kadınlar daracık daracık gömlekleriyle sana futbol anlatsalar sen ilgilenecek misin? Eğer öyle diyorsan ben sana yarın çıkartıyorum. İlgilenirim tabii ki. Yani ne anlatsalar ilgilenirim. Niye bugün bir Sergen Yalçın'ı gördün mü sen televizyonda? Her zaman şık, her zaman. Bak söylediklerini bir kenara bırakıyorum Sergen Yalçın. Her zaman şık, her zaman dinamik. Vallahi öyle. Yani ne bileyim görüntüler arasında koysunlar öyle bir enteresan futbol balesi olsa. Futbol dedim ben. Bir zamanlar nasıl TRT'de biz ne güzeldi. Doğru söylüyorsun. Hayran kalmıştım ben. Diye bir öne gidiyordu, bir geri gidiyordu. Bunu araya koy. O çok kolay, koy kurguda halledersin nokta. Onu bir ileri alacaksın, bir geri alacaksın. Bir ileri alacaksın, bir geri alacaksın. Onu tekrar da zaten 3 dakikalık bitirip vereceksin, altı müziği döşe. Müziğini de söyleyeyim ben. Çok güzel. Bunu ağzınla yapabilir misin acaba? Egeciğim onu koysana ya. Çok canım çekti ya. Mena mena. Onu koyayım Fahir. Sen ne, Yıldo'nun programından mı geliyorsun ya bu sabah? Yıldo diyor ya. Lan ben 20 yıl önceye gitti, bir daha saplandı kaldı batağa. Muppet Show koy Ege. Abicim bak ne yapalım biliyor musun? Sen şundan mı muzdaripsin? Mesela maç 90 dakika sürüyor ya, bunu kimse değiştiremiyor ya. En fazla 3-4 dakika evet, bir hakem müdahale. Bunu FIFA'ya yazalım. Güzel tamam, bir standarda oturtulsun. Futbol balesinde dahil olacağı bir standart. hala futbol balesi diyor ya. Futbol balesi zaten, futbola ben futbol demem. Çok özür dilerim. Bir tarafımız eksik kalacak. Yıllardır bak ben de hep aradığım tadı bulamıyorum. Uzun yıllardır ben de camiadan uzak kalıyorum. Hani seyrediyorum ama hep içimde bir boşluk, bir şey var, bir eksiklik. Onu fark ettim Ege söyleyince, futbol balesi canavarı. Abi o zaman ben de plastik şov istiyorum futbol programlarında. Buyurun. Bak ne güzel, ne kadar renkleniyor programlar bir anda. Ya yani mesela işte o oturan adamlardan biri şey desin. Şimdi de küçük bir futbol bahisi görüntüsü var. Hemen ardından Galatasaray'ın bu haftaki maçına bakacağız dese. Mesela. Dört gözle beklerim ben. Veya mesela şey desin. Ayşegül getir maç görüntülerini diye oradan böyle bir tane kız gelse bant görüntülerini getirse. Ama bantlar şöyle olacak bak vücudun üstünde. Bütün vücuduna göğüse sarılmış bantlar. Hayır ama tamamen değil. Tamamen sarılmamış. Mesela göğüs uçlarına bant yapıştırılmış falan. Öyle o şekilde. Oradan falan alacak bantları. Ha, bantları oradan alacak. Ağda mı diyorsun? Ağda teknolojisi. Yani her şey değişik olabilir. Değişik okumaları açık. Ay futbol futbol. Vallahi içim kakıldı. Biz de pazartesi bir saat futbol konuştuk ya. O zaman biraz spor, alternatif sporlar diyorum ben. Buyurun. Çok biliyorsunuz güzel. Dün İstanbul'da maraton oldu. Avrasya maratonu. Aa, gene dün müydü o? Ya dündü. Avrasya maratonu dediğin köprüden mi koştular? Köprüden köprüye. Bir şey soracağım. Bu senede bir kere mi oluyor? Senede bir kere oluyor. Ulan kaçırdık gene ya. 30.sü düzenlendi bu sene. Bu şehir koşuyor sloganıyla. Ve şu maalesef şehir insana tuzak kuruyor. Evet. Ne çalıyorsun Fahim? Hakikaten. Saz çalıyorsun. Saz mıydı o çaldığın? Maalesef hakikaten sağanak yağış etkili olmuş. Suyun içinde koştular. Dün yazık gördük. Ama yine de gayet başarılı bir organizasyon olmuş. Birinci, ikinci, üçüncü mevcut. Dedeler koşusu diye bir şey vardı. Ne oldu onlara? Dedeler öldü. Yarışma bitti. Benim bildiğim kadarıyla öyle yoktu. Ama onda da şey vardı ya. Zımba gibiyim. 65 yaşındayım hepinizi gömerim. Bu tip koşular da öyle insanlara açık yani. Bir de ben ona üzülüyorum yani. Herkese açık bir koşu yapıyorlar. Arada yine profesyoneller sıyrılıp geçiyor. Değil mi? Ayrı ayrı yaptı. Araya dakikalarca mi fark koyup. Vallahi çirkin yine şey yani. Kendini kullanılmış hissediyorsun. Yine güzel bir yani başarıyla bitirmişiz biz. Bak Galler'de yine Lake District olarak anılan bölgede düzenlenen geleneksel maraton fırtına ve sağanak yağış yüzünden maalesef yarım kalmış ve 1700'e yakın atletten henüz haber yok. Oğlum evlerine gitmiştir herkes, deli misin? Tabii ne canım haber yok, varışa gideceğime olur gider. Olur mu abi orada en azından telefon eder varış çizgisine, ben evime geldim lütfen derecemi bir sonraki şey için saklar mısınız falan diye. Ne bileyim bir haber verir abi, 1700 kişi birden yok olmasa. Abi hatlar meşguldür fırtına falan da olduysa. Ne arayacak sen adam bir de yarışmayı yani mı arayacaksın? Affedersin eşini çocuğunu mu arayacaksın? Bölgedeki okul, kilise ve evlere sığınmış yüzlerce atlet. Zaten 2 gün sürecekmiş. 2 gün sürmesi planlanıyormuş bu dağ maratonunun. Yüzlerce atlet var aramızda. Hakikaten ama atlet. Öyle demiş belediye başkanı. Bu sakal sesini tanıyabildiyseniz Panora'dan 500 milyon kediye çekim vereceğiz. Böyle bir şey. O yüzden şükredelim. Vallahi bizde kayıp mayıp hiçbir şey yok. Birinci, ikinci, üçüncümüz de var. Güzel bir şekilde bitirmişiz. Spora, sporcuya saygımız sonsuz. Ne kadar güzel. Başka neler olmuş, neler bitmiş ülkemizde ve dünyamızda? Buyurun Fahri. Vallahi dünyamızda ilk bir şey, çok önemli bir gün aslında bugün. Ateş yakmanın tarihi tam olarak açıklandı. Tam bundan 700. Ateşin ne zaman bulunduğu mu? Tabii tabii. Nedense bir pazartesi gününe ve haberlerin seyrek olduğu bir güne denk geldi. Çok değil bundan. Tam 790 bin yıl önce ben tanısam yerini söyleyeyim. İlk ateşin nerede? Ürdün Nehri kıyısında. Ha. Aşk ateşi mi? Aşk. Bu yoksa normal ateş mi? Normal ateş canım. Ama normal ateş yandıktan sonra zaten aşk ateşi de bir harlanır. Doğru. Geceliğin ateş başında ilk zaten. Bana ilk şeyi söyleyin. İlk ben birkaç tane ateş başı şeyini merak ediyorum. İlk ateşte bu Akdeniz akşamlarını kim söyledi? İlk sahilde. Herhalde o civarda birisi söylemiştir yani. Ürdün nehrinin hemen kıyısında şu Ürdün'ün suyu akar derindir türküsü söylenmiştir. Haluk Levent'in 4. dereceden torunu diyorum. Ürdün. Çünkü o da Adanalı ya. Haluk Levent diye biri vardı değil mi? Yani. Ne oldu o? Ben futbol balesi deyince saçma oluyor da Haluk Levent denince mi mantıklı? Aman canım Haluk Levent. Hakikaten ben bir özledim ya. Şöyle bir şeyimiz varsa arşive bir bakalım ve geçim oradan bir Haluk Levent patlatırsan. Sevgili Haluk Levent mi istiyorsun? Sevgili Haluk Levent. Patlat ya da koy. Kimin sıkarım Oktay. E ne olmuş yani, ateş yakan adam belli olmuş, yakalanmış mı, ne olmuş? Ha, yakalanmış, ortalığı şeye vermişler. O sayede oğlum herkes akşam... Doğru, çok önemli haber. Geceleri yol alamıyorlarmış ateş yakamadıkları için, göçler o zaman başladı diyorlar. Avrupa'ya, Afrika'ya falan diye. İlk Ürdün kıyısından çıkmış. Bu kadar. Pazartesi bu bal arıları 4'e kadar sayıyor. Bak bu da ikinci güzel haber. Efendim? Bal arıları 4'e kadar sayıyor. 1, 2, 3, 4 bu kadar. E 5'te ne oluyor sonra? 5'te başa dönüyor. İşte mod 4'e göre hareket ediyorlar. Mod 4 yalnız 3 müydü? 0, 1, 2, 3 müydü? Neyse. Tamam, onu düzeltmesini yaparım. Beyni de susan büyüklüğünde olduğu ortaya çıktı. Bal arısını. Bal arısıyla ilgili. Onlar mıydı haberleşenler? He. Yani konuşan, kendi aralarında konuşanlar bal arıları. Tabii canım, susam kadar beyni var, türlü türlü huyu var. Zaten kendisi ne kadar hayvanın ya. Başka, bir de bir şey diyor, birçok yeteneği daha oldu, ortaya çıktı. Ne mesela? Akdeniz akşamlarını mı çalabiliyormuş? Bal falan yapıyor, o da güzel yetenekler. Bal yeter arasında. Zaten daha ne özellik arıyorsun bal arasında ya? Valla ben bal yapıyor olsam başka bir şey istemem ya, ne uğraşacağım? Başka bir böcekten bir faydası var mı? Bir şey görüyor muyuz yani? Hangi bence, böcekten gördük? Bence bir hayvanın isminin içine mesleğiyle alakalı bir şey koymak çok şey, ayıp bir şey. Yani şimdi bu arıların mesleği bal yapmak ya. İpek böceğinde de aynı durum var. Aynı durum. Bence çok ayıp bir şey yani. Neden o arıları sadece bal arısı olarak, başka hiçbir özelliği? Oğlum canım, sirkesineği diye bir şey de var. Ona ne diyeceksiniz? Sirkesineğinin mesleği ne? Hayır, onu bir açıklığa kavuşturalım. Kendi turşu satıyor da yüzü sirke satıyor. Ne sirkesineği, neydi o sirkesineği şey yapanlar değil mi? Bildiğin sinek işte herhalde. Sirkesineğinin mesleğinin ben deneylerde kobay olarak kullanılması. Yani kendini feda ederek sen kendinden sonraki nesillere faydalı olmak diye o biliyorum. O Opti'de üretilen şey değil mi diyorsun? Hani bir zamanda üretilmiş ya. O özel ot sineği üretilmişti, doğru, genleriyle oynanmış. Hadi canım. Ve yıllar önce. Fotokopi çekmeyi öğretmişlerdi sineğe. Ottu sineği mi? Tabii. Ot diye böyle salmışlardı. Niye bizi sıra olan parasını veriyor, defteri veriyor, sinek fotokopi çektik getiriyordu. Resmen ayrımcılık ya. İnsanları sınavla alıyorlar ot diye. Orada sinekler üretiliyor ot dedi. İşte bu da bir... Sen neyi... Kim ne ayrıldı şimdi, ayrımcılık? Oktay'ın beyni loblara ayrıldı, kendi içine böyle lap diye ayrıldı böyle, duvarlara çarpa çarpa. İnsanlarla sinekler arasındaki ayrımcılığı körüklemekten cezalandırılmak istiyor. Fareler ve insanlar. Bu tip konuları merak edenler internette araştırabilirler ama büyük ihtimalle kapatılmıştır o sayfalar, o yüzden hiç uğraşmasınlar. Şöyle bir dolaşsınlar, manken fotoğraflarına baksınlar, interneti gerçek amacına uygun kullandıktan sonra gelsinler radyolarının başına dönsünler, reklamlara gireyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saksafon üstüne gitar, daha güzel bir şey var mı dünyada, buyursunlar efendim. Şimdi hatırlıyorsunuzdur wordpress.com. Hatırlıyor musunuz? Gerçi öyle bir şey. Türkiye'de kapalı ama bir süre önce kapanmıştı ya. Hatırlamıyor musunuz ya? Günlüklerin olduğu internet günlük servisi. Ha yok. WordPress.com kapalıydı. Açıldı. Yaklaşık 2500 site Türkiye'de internet sitesi kapalı. Bunların bir yenisi. Bir o kadar da beklemede. Bir o kadar da beklemede yavaş yavaş oluyor. Blogger.com kapandı. Hafta sonuna girerken hayırlı uğurlu olsun. Bu da bir diğer günlük sitesi olarak. Dünyada. Blogger.com da saat 4'te falan kapandı galiba. Ben 3'te bir tane yazı yazmıştım, hiç problem yok. Hadi ya. Ondan sonra 4'ten sonra falan bir şeyler daha yazıyordum. Baktım böyle tıkanma şeyden yapmıyordum. Ne derler, browser'dan yapmıyordum. Hı. Ondan sonra da adam gibi açtım, malum yazıyla karşılaştım işte, mahkeme kararıyla. Beyaz üzerine kırmızı olan mı? Kasmayın, engellenmiştir diye. O yazıyla karşılaştık. Rahata erdin yani. Onu gördüğün zaman ne hissettin Ege'ciğim? Onu gördüğün zaman içim huzur kapladı. Huzur, yani huzur kapladı. Şimdi daha önce YouTube kapandığında nasıl bir huzura erdiysem aynı şekilde. Yani böyle bir çünkü... üst mertebeye çıktın diyebilir miyiz? Bir üst level'a geçtin diyebilir miyiz? Çünkü... Oyunda bir sonraki aşama diyebilir miyiz? Bence yani bu sadece değil. Güzel bir başlangıç. Neyin güzel daha bir başlangıç. Yani internetin çünkü hani küçük küçük sitelerle kapatmak yerine büyük sitelerden aşağı doğru gidip hani şey gibi düşün, temizliği nasıl yaparsınız, hemen böyle toz alarak mı, yoksa ilk önce yerleri falan şey yapıp ondan sonra küçük köşe bucak mı silersiniz? İlk başta yerler, ondan sonra küçük köşe bucak. Evet, ıslak, işte, hafif ıslak bir bezle. Yerler internette en büyük siteleri kapatalım, sonra kıyıda köşede kalmış başka site varsa onları da kapatalım, rahat edelim. Yoksa insanlar internete girecek, yani bu siteler olduğu sürece insanların internete gireceği ortada. Yoksa, site yoksa niye girsin adam internete? Tabii canım. Mesela bak benim, ben de sitede oturuyorum. O site olmasa orada oturur muyum? En güzel ispat. Bitti gitti. O siteye giden yollar kapatılacakmış ama, biliyor musun? Niye? Kim kapatıyormuş ya? Sen şimdi böyle konuşuyorsun ama seni kapatırlarsa görürsün gününü. Ya. Belki beni kapatırlar ama beni susturamazlar. Yalnız bu sefer bu wordpress.com'da çok ses çıkmamıştı. Bu sefer blogger.com'un kapatılmasından sonra ses çıkması için planlar yapılıyor. Daha doğrusu buna bir itiraz sesi yükselecek çok yakında. İşte elebaşı, ben sana göstereyim. Elebaşısı diyebilir miyiz? Elebaşısı. Site başısı. Bu sabahtan beridir ben bunu takip ediyorum. Çıban başısı. Blogger.com, blogger.com diye insanları kinle düşmanla açıkça tahrik ve tezif suçundan, ben sana söyleyeyim, bu çocuğun ve tusnik ediyor işte. Tahkir, tespik ve tusnik. Ve tesviye işlemini alırsın bunu, ben sana söyleyeyim. Hafriyat. İnternet hafriyatı. Yani üzücü tarafı, yani şimdi sansürü falan artık böyle çok kanıksamış bir toplum diyebilirsin. Yani öyle bir durumumuz var. Bir şeyin yasaklanması o kadar koymuyordu. Beni üzen bunun sistemin hala anlaşılmadığını görünmesi bu yasaklamalarda. Kapatan kişi mi anlamamış? Yani anlamadım. Böyle kapatan kişi zaten mutludur herhalde hayatında. O neden kapandığını da bilmiyoruz şu anda, öyle ortadan konuşuyoruz ama. Hangisini biliyoruz doğru düzgün? Hiçbirini doğru düzgün bilmiyoruz. Sonra açıldıktan sonra neden kapandığı öğreniliyor da. Yani kapatan kişi tam kapatasın, ben muradıma ereyim diyordur da. Yani kapatanlar neyi kapattıklarını bilmiyor. İşte bir tane blogger'da milyon tane sayfa vardır. O sayfalardan bir tanesi büyük ihtimalle kapatma davasını açan kişiyi rahatsız ediyordur. Şey diyen bir adam varsa onu da makul karşılıyorum. İnsanların oraya gidip özgürce düşüncelerini yazması beni rahatsız ediyor, toptan kapatalım diyen bir adam varsa onun sözü de dinlenilir. O da bir gerçek de, hani bir sistemi öğrenelim de kanunumuzu en azından teknolojiye uygun hale getirin, o zaman rahat edeceğiz yani. Biraz daha en azından gerek sayfalar kapansın da böyle topyekun kapanınca acıklı oluyor. Bir de işte ekşi sözlüğe falan bak. Şey diyenler var, benim her zaman savunduğum görüş, işte bazıları şuradan girebilirsiniz, buradan girebilirsiniz, oralardan girmeye başlayınca bu sistem artık kanıksanıyor. Yani YouTube'u artık şey diye düşünen insanlar var, ilk önce bir siteye giriyorsun, oradan YouTube'a ulaşıyorsun diye bakan adamlar var. Ya şimdi Türkiye'de bu böyle ya, mesela hani trafikte bile böyle. Şimdi sadece kendi kurallarına uymak yetmiyor, başkasının da ne yapabileceğini düşünüyorsun ya trafikte. Ha, sağlıklı evet. Gidebilmek için. Bu da böyle internette de öyle, bir siteye yazacaksın adresini oraya, ondan sonra enter yapacaksın, hemen hop, bu kadar kolayca olmasın bir insanlar. Şey söyleyeyim mi? Birkaç hamleden sonra o amaca ulaşırsın. Doğru. Bu seninki armut piş ağzıma düş. O kadar kolay değil arkadaşım. YouTube dediğin şey, bir şey düşün, böyle bir zirve noktasına doğru bir çaba sarf etmen lazım. Tabii ki. Oraya tabii babam ki. Da girer. Oraya yaz youtube.com. Sen Avrupa'da mı yaşıyorsun? Nerede yaşadığını zannediyorsun? Yok efendim, oraya girecek youtube.com. Tak hop gelsin sayfa önüm. Biraz çabalı arkadaş. Ama key ödemelerine bakarken mesela internette, çünkü ben en son onun için girmiştim. Orada mesela yazıyorsun key ödemeleri diyorsun. Bir sayfa çıkıyor, oraya hemen gidebiliyorsun. Ama mesela YouTube yazdığın zaman ilk önce böyle bir aracı siteye gitmen lazım. Veya bilgisayarın ayarlarını değiştirmen lazım. Aracı site mi kullanıyorsun? Ve de yani taşeron site. Tavşan görüntüsü için illegal yollara başvurmak da ayıp denen bir şey değil mi ya? Ya yani başka, bu kanunsuzluğa teşvik değilse başka nedir yani? Şöyle bir insanın kanuna sesleniyorum diye bağır. Vallahi yetkililere sesleniyorum. Yetkililer yetkililerinin saygınlığını korumak için bu teknolojiyi bir öğrenmeleri lazım. Yoksa ama kanun çıkar biz şöyle yaparız falan dedirtmeye başladıklarında hiçbir başka kanuna da saygısı kalmayacak. Hadi bizler böyle biraz az çok yaşını başını almış olgunlaşmış adamlarız ama çocuklar giriyorlar en çok internete, YouTube'a falan filan. Onların yavaş yavaş kanuna saygısı, böyle her yasanın çözümü de vardır yoluyla erimeye başlıyor işte. Ondan sonra yarın öbür gün başka bir şey yasak olunca hop diye onun da etrafından dönmenin yolunu bulacaklar. Yani ben nerede izledim, nerede dinledim hatırlamıyorum ama bir bu kapatma kararı veren savcılardan birinin oğlu akşam işte babasına gitmiş. Sen mi kapattın? Hakikaten böyle bir şey olmuş. Niye kapattınız YouTube'unu? Biz izliyorduk, giriyorduk falan filan. Bilmiyorum, bizim de önümüze kağıt geldi, biz de kapattık diye. Hani oradan da mesela biliyorlar aslında değil mi bu kararı veren savcılar başka bir hamleden sonra tekrar bu sitelere girebildiğini herhalde. Biliyorlar da tabii canım, evde çocuğu gir şey mi? Suç çocuğu mu da gitmek zorunda? Girmek de suç değil ki işte, o garip şey. Yani şu anda YouTube'a girmek suç mu? Onu birisi açık açık söylesin. Yani mahkememizce erişilmesi engellenmiştir. Biz girdiğimizde, her girişimizde suç mu işliyoruz? Engellenen bir şeye ulaştığımız için. Vallahi onu yasak açık açık söylemiyorlar yani. Sayfanın yayımlanması yasak da girilmesi suç mu? Şöyle düşün. Uyuşturucu satıcılığı ne kadar suçsa, uyuşturucu kullanmak da aynı derece suçtur. O kadar YouTube'unu yani saçmak, yani saçmak mı? Satmak. Yani. Ne kadar suçsa YouTube'unu almak da o kadar suçtur. Suç teşkil eder. Aynı derecede rüşvet veren mi alan mı konumuna getirirsin. Bence veren de alan da aynı şekilde. Ya onu bir açık açık söyleseler biz de ona göre şey yapsaydık. İşte ben söyledim açık açık, daha açık. Ama bir gün önce savcı olmadığım için mi bunlar? Ya yasak olsa açık açık söylenirdi bence. Yasak olmadığı için açık açık söylenmiyor. Yasak girenin işte peşinden koşacağız. Ya mesela hani çocuk pornosundan bahsediyorsak, çocuk pornosunu hem yaymak suç, hı-hı, hem de bilgisayarında bulundurmak suç. Bravo. Ya bu kadar nettir yani, evet, çocuk pornosunu. Aynı şekilde YouTube'a YouTube'u yayımlamak suç ve giren adamın da bilgisayarında değil, YouTube'a girildiği görüldüğünde hapislere atabiliyor muyuz? Bu kadar değil net. Benim tahminim, çünkü bak diğerinde mesela o onu çocuk pornosunda de çok net ya kural. Aynen. Mesela YouTube'un da öyle bir şey yok. Erişim girilmesi yasak. Niye erişim engelleniyor daha doğrusu? Niye erişim engellenmiş? Niye? O başka bir soru. O zaman şöyle bir yazı çıksın. Hı. Yani o zaman en azından insanların kanuna saygısı devam edecekler. Erişim engellenmiştir. Yok ya, bak buradan giriyorum dedirtmemek için. Erişim zorlaştırılmıştır. Bilmem ne mahkemesinin kararına göre, artık işte hangi mahkeme karar verdiyse onun kararına göre erişim zorlaştırılmıştır. Niye erişim zorlaştırılması ne demek yani? Ne? Çünkü nasıl olsa erişecek de, en azından adam gibi oraya adresi yazıp gidemeyecek. Şöyle oradan yapabilir, dolanacak, buradan dolanacak. Erişim kademeli hale getirilmiştir. Oraya ben bak. Kademeli hale getirilmiştir. Önce tamam, mahkemenin sitesine gidecek. Mahkemenin sitesi üzerinden hani öyle bir şey olursa o da uygun. Bana uyar. Veya reklam alınsın. Yani o şey, erişim yasaklandı. 1212 site falan vardı galiba en son, veya 1112 tamamen yasaklanmış. Oralara gidince bu yazıyı görüyorsun. Onun altında iki tane banner olsa, o bannerlardan paralar kazanılsa, bir şeylere harcansa fena mı olur? O paralarla biz üstümüze başımıza bir şeyler alsak fena mı olur? En çok ayakkabıya ihtiyacımız olduğumuz zaman yani, kış geliyor. Ülkece ayakkabıya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde. Ay ay. Biz bakacağız de nasıl, bak bugün çok şey konuştuk ya, bugün çok yaralı konuştuk. Ege'cim senin ciğerlerin yanmış hafta sonu. Benim ciğerlerim yok. Benim aslında çok problemim de yok. Ben hani blogger'ın hizmetini kullanıyorum ama egekayacan.com'dan ulaşılıyor. Buradan kapattırmak isteyen arkadaşlar varsa. Egekayacan.com kapandığından olacak. Fire3.com üstünden isterseniz şey yapabilirsiniz. Sitemde yapım aşamasında bu arada. Evet. Ben o siteyi o kadar çabuk kapatacağım ki. Ben seni bunu anlamayacaksın. Ben sana söyleyeyim, boş konuşmaktan sebep olur, de belli olur ya. Boş laflar edildiği için bu site erişimi engellenmiştir. Aşk olsun gençlerin, Oktay. Ben orada biraz yalnız gençleri eğitime yönelik bir ha, o zaman tamam. O zaman tamam Fahir. Öyle orada işte abuk subuk fikirler olmayacak. Orada bir takım ulvi fikirler olacak. Ne kadar ulvi mi? Ne kadarsa mı? Ne kadar olursa. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi gibi biliyorsunuz. Philip. Kapatılmış. Prens Philip. Mahkemede kapatılmış. Kaç yaşındaydı bu adam? Philip ismi. 176 gibi bir şey hatırlıyorum. Slovenya'ya gitmişler karısı Gil'le beraber. Ondan sonra. Slovaklar kabul etmemiş bunu. Slovenya. Giyeceksin, kokacak. Hayır işte bak. Bu yüzden falan kapatılabilir. Slovenya'da. Bence şey deseler, böyle Philip olmaz. Onu dese, buna şey de yok yani. Karşı sav da üretemezsin yani. Böyle Philip olmaz kardeşim. 87 yaşındaymış ya, bak aha öğrendik. Bir akademisyenle konuşuyormuş Slovenya'da. Demiş ki turizm mi? Turizm mi? Turizm sadece milli fuhuştur. Turiste falan ihtiyacımız yok İngiltere'de. Şehirleri mahvediyorlar. Pislikler demiş. Haklı adam yani. Bir noktada, çünkü turistlerin böyle yan gelip yattığı bir yer oldu Buckingham Sarayı'nın önü. Orada böyle bir havuzlu bir şey var. Tost yiyen şey ya, herkes evinin önüne atsa seni, sen turist ister misin ya? Ben istemem. Bir de şey diyorlar ya, su akar iz bırakır, turist döviz bırakır. Yo, turist pislik bırakır ya. Lütfen herkes, turistlere de sesleniyorum. Buradan adam, yanınızda küçük o naylon torba veriyorlar. Bir şey satın aldığınızda, o tost, bisküvi falan aldığınızda, o poşetleri atmayın. Onların içine atıklarınızı, katı atıklarınızı lütfen onun içine atarak şey yapın. Buradan turistlere mi seslendin? Londra Belediyesi. Fahir, o zaman senden zaten seve seve yapacağım bir şey isteyeyim. Bunu İngilizce söyler misin? Turistlerimizce. Dear sir diye başlayayım. Dear customer, dear tourists. Please take your beverages. Thank you please. Take your ne? Beverage. Food and beverage, take your beverage. Bu arada Avustralya'ya gittiği zaman da aborjinlere şey demişti biliyorsunuz bu Philip. Hala birbirimize mızrak atıyor musunuz? Ha ha ha diye gülmüştü sonra. Yok onlar da yok birbirimize dürtüyoruz diye. Sonra da diplomatik kriz çıkmıştı ya hemen. Aborjinlerle diplomatik kriz çıksa ne olur? Aborjinler dediğin Fahir? Onlar vuducu muydu? Vuduculuk yapmıyorlar diyorsun. Değil mi? Yok donsuzculuk. Yeni bir akım yarattı Ege'cim. Donsuzculuk. Geçim kaynağı. Donsuzculuk. Ay böyle bir şey. Ya bir de bir şey soracağım. Birisi bunu bana açıklasın da çok özür dilerim. Söyle aklıma Allah. Takıldı kaldı. Oh. Bana birisi fenolfitaleyn neydi hatırlatabilir mi? Fenolfitaleyn. Sitedenlerden girip bulacağım da. Siteler kapalı hiç. Kapalı. Şey diye biliyorum ben. Fenolfitaleyn. Bir şeyin içine atıyordun da o bir şey eğer renk değiştirirse bir şey olduğu anlaşılıyordu. Oğlum canım o senin dediğin turnusol kağıdı. Turnusol kağıdını yalarsan çok iğrenç o bir tadı var. O senin dediğin pil. Pili yalarsan iğrenç bir tadı. Eğer renk değiştirmezse de başka bir şey oldu. Şimdi buradaki 3 eksik şeyi tamamlarsan fenolfitaleyn'in ne olduğunu anlarsın. Fenolfitaleyn şeyde kullanılan, laboratuvarlarda kullanılan mesela büyük bir deney yapıyorsun. O deneyin sonuçları dünyanın gidişatını değiştirecek. Bütün gözler üstünde fenolfitaleyn yakılır ve laboratuvarın köşelerine nazara karşı tütsü gibi bir şey. Köşelere yaparsın nazardan korur. Hayır benim bildiğim şey bak şimdi şey yapayım. Bayram yerlerinde. Ören yerlerinde. Bayram yerlerinde mesela bu. Çatapatlar. Şeyli, evet kız kaçıranla birlikte satılan şeyler. Torpil fenolfitaleyn. Mi? Torpil. Torpil diye bir şey var değil mi? Var hala. Fenolfitaleyn de öyle bir şey. Torpil var, roket var, fenol var, fitaleyn var. Aa böyle mi satılıyor? Şuradan bir bakayım ben. Kaç kilo lazım sana? Vay bana 2-3 kilo yeter gibi ya. Abi o sıvı bir şey. Sıvı mı? Tabii canım. Tamam ben de sıvı istiyorum zaten. Fenolfitaleyn sıvısı. Bir de nitrojen sıvı değil mi? O başka bir şey Fahir. Sıvı nitrojen. Onu sana satmazlar. Sapık fenor çıkmış. Böyle bir madde bulunamadı diyor. Demek nasıl? Ki başka yerden bakacağız bu maddeyi bulmak için. Abi dinleyicilerimize soralım. Güzel de panoradan hediyelerimiz var .com. Fenolfitaleyn için vaktimiz yok. Hediyelerimiz her şeyimiz, dinleyicilerimiz, bilgimiz, birikimimiz var ama vaktimiz yok işte. Hayatta her şey tam olacak. Bir de eksik oldu mu? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar. Öncelikle Oktay Demirci'ye hemen panoradan bir kot mod. Yepa! Hakikaten de fenolfitaleyn pH değerini belli eden neredeyse bir turnusol kağıdı gibi bir şeymiş işte. Neymiş? Ortamda renk kırmızı ise ortam asidik. Yoksa öbür türlü ise bazik. Mavi renkte ise bazikmiş. Ortamlara renk katan bir arkadaş yani. Doğru. Yani ortamın rengini belirleyen arkadaş. Ha, ortamın kağıtları... asidik mi bazik mi olduğunu belirlemek ne işe yarayacak? O da bir başka tartışma. Bir ortam olsanız asidik mi olursunuz bazik mi? Ben bazik olurum. Ben bir nöt. Bak adamın şeyi belli işte bak. Tam da belli. Nöt. Benim nötrüm belli bak, ya. Çok çirkin bir şey nötrüm o ya. Bir bölgede ol. Yani bak aşırı asidik olmayabilirsin ama bir bölgede aşırı bazik. Böyle bir orta tam ortada olma yani. Ha, o zaman şöyle söyleyeyim. Ben uçlarda dolanmayı severim. O zaman asidiksem işte yanlış bir şey. En asidik. Baziksem en bazik. Ve nötrsem de çünkü bu üçgendir. Siz onu şey gibi bir hat gibi düşünüyorsunuz da bu üçü üç uçlu bir şey gibi düşünün. Bir üçgen mi? Üçlü prizmi. Üç uçlu değnek diyebilir miyiz? Üç uçlu değnek değil de ninja. Ninjalar var ya. Evet. Ninja yıldızı. Ninja yıldızı dört köşedir. Doğru. Doğru. Bu zaten, ilk kez doğru bir şey söyledi. Bu zaten bir çubuk Fahir. Bu çubuk değil işte. Çubuk sen onu abi, çubuk gibi görüyorsun. Çubuk da. Düşünmesi yanlış diyor. Çubuk düşünmesi bunu yanlış. O zaman çubuk turşusu gibi değil de lahana turşusu. Su gibi. Yayvan ve bir o kadar da böyle lastik gibi. Çubuk turşusu dediğin çubuk turşusu mu? Hı hı. Çubuk turşusu, çubuk turşusu mu? Evet. Çubuk turşusu mu? Çubuk turşusu. Çabuk turşusu var bir de. Bir de bir şey söyleyeyim. Hemen kurulabilen turşu. Şu elimdeki silahın gerçek olan bam bam yapmak istedim birden. Şöyle keşke şu elimdeki. Biz burada silahsızlanma için her sabah mikrofonun başına geçerken tabancayla giriyorsunuz stüdyoya. Stüdyonun girişinde yazıyor ya tabancayla girilmez diye. Aslında bir radyonun kapısında öyle yazıların olması gelen ziyaretçiyi nasıl ürkütür? Bence genel ziyaretçi... Mesela o giriş kapısına bir tane silah kutusu diye bir şey yapsan. Silah dolabı falan tabii diye. Silah dolabı, emanet. Silah bir iki emanet. Tane yazsa tüm DJ'lerin oraya da bir iki radyo tane içinde silahlarını... Dolaşması yasaktır. Orada mesela tüfeklerimizi koyacağız. Bir iki tane tüfek, bak sana söyleyeyim. Bir iki tane silah. Şey olmak zorunda değil. Gerçekten radyomuza hava kaçacağını düşünüyorum. Hiçbir havası olmadığını düşünüyorum ben de. Bam. Şu yaptığın şeyinde bam bam. Hakikaten o kadar yalan. Ya bak bizim çoluk çocuğun elinde böyle siyah. Ben bunu protesto için geldim. Nereden geldin? Çocukları eline birer çiçek. Keşke birer veya gofret tipi şey daha yakışır. Buradan Kadriye'ye sesleniyorum. Çoluğuna kutusu... çocuğuna silah alacağını ona gofret al. Evet. Silah kutusu yapalım radyonun girişine. Sonra da şey diye yazalım. 12 senedir buraya bir tane silah bırakılmadı. Bravo radyo. Ve alkış efekti altı sıraydı. Kazasız iş günü yazısı olsa. Aa, evet ya radyomuzda hiç kazasız. Şu kadar gündür kazasız. Altında da şey yapsa hamdolsun bugün kazasız bir iş günü daha geçirdik diye böyle bir gün diye geçirmiş oluruz. Güzel değil mi? Beğenmediniz mi? Ümüğünü sıkarım. Senin ümüğünü sıkarım. Ümüğümü sıktırmam Fahir. Ümüğümü sıkıyor ya, ümük neresi? Yine bak gündeme geldi. Ümük benim bildiğim. Bir dakika hepimiz bildiğimiz ümüklerimizi sayalım. Sıkıldığına göre bana boğaz gibi geliyor. Ben boğaz değil abi. İnsanın 7 ümüğü değil. Vardır. 7 ümüğü. Şakra ümüğü. Gibi bir şeymiş. Aynen şakranın öyle. O senin dediğin emin. Emik senin dediğin. Emin 7 emin olan. 7 emin o. Evet. 7 tane ümük, 7 emin vardır Oktay'ın dediği üzere. Ümüklerimiz, alın ümüğü, buradaki ümük gösteriyorum, boğaz ümüğü. Boğaz ümüğü, omuz ümüğü, sağ ve sol omuz ümükleri. Sağ ve sol ümük. Aa, tam buradaki göbeğimizdeki ümükler ve bacaklarımızdaki bir takım morluklar. Artık neden kaynaklıysa. Onlar emik ve ümük. Onlar emikler ve orada ümükler karışmış olur. Ben 2 ümük olduğunu düşünüyorum. Birinci ümük, herkesin bildiği boğaz. Bu, ama boğazın yalnız bir şeye çevirdik programı. En sonunda da bir telefon numarası ve hangisi haklı. Bunu da ispat. Şimdi bir boğaz ümüğü, bir de çok şey bir bölgede, değişik bir bölgede vücudun olan ümük. Ama o halk arasında ümük diye bilinmiyor. İncik diye mi bilinir? Bence ümükler iç ümükler ve dış ümükler olarak ikiye ayrılıyor. Mesela karaciğer ümüğü. Orta bağırsak ümüğü, ince bağırsak ümüğü. Onlar hep iç ümük söyle. İç ümükler. Dış ümük söyle. Dış ümük söyleyeyim. Herkesin tahmin ettiği boyun, evet. Boyun ümüğü, bilek ümükleri. Bilek ümüğü neresi? Burası bilekler. Bak şöyle sıktığın zaman bilek ümüğü. Bilek işte o, bilek ümüğü neresi? Bileğin elle birleştiği nokta veya ayakla birleştiği nokta. Bileğin ayakla birleştiği nokta en tehlikeli nokta. Çılgın bir noktadan bahsetti. El ve ayak ümükleri. Boyun ümükleri. Eklem yeri gibi düşünüyorum ben ümüğü. Eklem ümükleri gibi. Yani vücudumuzda bazı şeyler mesela göğsümüz. Orası eklenmişti şey ana gövde ya. Bütün eklemlerin birleşme noktasında da ümük dendiğini düşünüyorum. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Hava galiba bugün yağmurlu, bütün ümüklerim ağrıyor gibi. Bence çok doğru. Bence burada ağrı daha ön plana çıktığı için başka bir örnek. Mesela koltuk altı da mı o zaman ümük? Hayır. Koltuk canım. Altıyla da... üstüyle çift ümüklülere girer. Taksonomiye göre. Çift çocuk ümüklü aklı. Ve tek ümüklüler vardır. Çift ümüklü. Yemin ediyorum çocuk anatomiyi yalamış yutmuş. Çift ümüklü hayvanlar mı yeniyordu yoksa tek ümüklü hayvanlar mı? Çok... Bak senin dikkat edin ama dikkat edin, bu soruya vereceğiz cevap espri şaka kaldırır bir şeydi. Şaka tamam. Kanla takabum. Yani bir tane ciddi cevap verin. Bir daha söyle, tek ümüklü mü? Çift ümüklü mü hayvanların eti? Ben biliyorum ve söylememiştim. Ben söylüyorum. Çok uluslu şirketler. Tek uluslu. Ve tek uluslu şirketler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu şirketlerin eğer bir ümük varsa biz buna ne diyoruz? Müdür. Müdür. Mesela yılanda ümük var mı? Yılanda ümük olmaz yılan mı? Yılan kompil ümüktür. Bu da tarihe geçecek bir başka lafımızdır. Yılan kompil ümüktür. Siz o türküyü bilmiyor musunuz ya? Ne o? Evlerinin ömü yılan ümüğü. Yok, çok meşhurdur ya. Ben o. Şey diyebilirim, kalenin dibinde bir ümük olsaydım diye biliyordum ben. Kalenin ümükleri yer yer yer yandım. Koyverin sümükleri diye nezle türküsü var. Evet, size birer tane birer tane bacağımıza sıkıp konuyu değiştirin. Bu arada çok özür dilerim de bir saatleri geri aldık. Hiçbirinizin psikolojisi, ruh hali değişmedi mi arkadaşım? Ama ya, ne olacak bir saatten? Ne? Sakın cevap verme, vallahi bütün boşaltırım silahımdaki şeylerimi. Yalnız şu anda saydım ve kurşunum bitmiş durumda. Bence saatleri geri alma çok büyük bir espri yok hakikaten. Oktay'ın dediği gibi bir saatten bir şey olmuyor da. O bir saatler bir iki geri bir alsak ne kadar güzel olurdu mesela. Bir günü mü? Pazar günü diyorsun, hafta bitti, yeni haftaya başlıyoruz. Hop! Bir kez daha cuma gününden. Cuma günü ve pazar gecesi, bak sana söylüyorum saatini. Pazar 9. Pazartesinin ağırlığının yavaş insana çökmeye başladığı dakikalarda anons, belediye anonsları diye ve tekrar cuma 6'ya dönüyorsun. Abi o kayma yapar ama kuzey ile güney arasında. Yapsın ya, ne ama olacak? Oğlum ya, bir gün bir günlük kayma her şeyi alt üst eder. Koy versin gidenleri. 2 gün 6 saat falan bir şey yani. Çok da değil. O kadar önemli değil. Yani bence şu artık yıl var ya. Evet. 4 senede bir Şubat'ın bir son günü. O bence bir resmi tatil olsa çok güzel olurdu ya. Bence de doğru. Bu sene Şubat kaç? Geçtiği için 9. Eğer geçmemiş olsaydı 8. 8. Saat değişikliği bu arada insanlar üstünde bayağı psikopatik etkiler ya. Psikopatik mi dedim ben? Öyle bir cümlemiz var mı? Kendine yok de kullan o elindekini. Halsizlik yapıyor. Yemin ediyorum. Her 3-4 insandan bir. Fahir az olacağını mı düşündün? 3'ün. 3 az oldu. Her 3-4. Ve de cümlenin hangi aşamasında düşüncenin belirlediğini de ölçme fırsatı. Her diye başladığında demek ki düşünülmemiş bir şey. Evet, her bir, Fahir buyurun. Her Fahir bir kişi, bu dediğim adamlardan, her diye bahsettiğim o şahıslardan biri. Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık. Bulantı? Bulantı, kısma. Acı geyrik var mı? Sabah kalkıyor, kusuyor, akşam. Bunun sebebi ne? Saatler bir saat. Bir saat gelmiş. Ya sen onu şeye anlat ya. Saçma sapan bundan insanı şey olur mu? Bize niye olmuyor o zaman? Al burada 3 kişiyiz. Var mı halsizlik Oktay? Yok. Bu da açıklamaymış ya. Ne? İştahsızlık olarak. Rezil bir şey. Her 10 kişiden 3'ünde hastalık var. Bize niye olmuyor zaman, saçmalamasınlar ya. Ama bazen şey diyorum. Kim bunlar abi ya? Bize niye denk gelmiyor? Yani tamam, böyle hastalık hastalık gelmesin de. Bence atıyorlar abi. Psikolojik, bunların tamamen hadisesi psikolojik ya. Evet. Bitti mi? Bitti. Günün yorumu mu? Saatler Enstitüsü'nün burada sonuna geldik. Toplum psikolojisinden sorumlu devlet bakanı ihtiyacımız yok mu bizim? Ben mi? Ben mi olayım? Ben olayım. Soru şimdi o üçüncü falan soru olabilir. Hayır. Şu soruya bir cevap ver. Bence evet. Bu psikolojisinden sorumlu devlet bakanımız işte çeşit çeşitli zamanlarda onları üstleniyorlar abi o görevleri. Yok şimdi mesela ya, yani ekonomiden sorumlu bakanın ekonomik durumun psikolojiye yansıması da tabii sorumluluğu var. Hepsinin öyle, sağlık bakanlığı falan da. Böyle genel sağa sola hiçbir tarafa dahil edilemeyecek konularda. Mesela bu şimdi saatlerin bir saat geri alınmasının psikolojik etkileri hangi bakanlığın sorumluluğunda? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mı? İçişleri Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı'nın kararı ya. Galiba o. Evet, ama onun psikolojik yanlarını herhalde değerlendirmez ya. Yani ona sıra gelmez büyük ihtimalle. O yüzden böyle toplum psikolojisinden sorumlu devlet bakanı. Biraz da böyle şey, sevimli sempatiklerden birisi. İşte ben. Böyle şey, hatta kadın bakan. Bir kadın bakana daha kabinede zaten ihtiyaç var. Kadın bakan koyamıyorlar ya hiçbir yere. Ekeciğim, kadından bağlarsın. Sorumlu devlet bakanı diye bir kontenjan var orada kabinede, kadın görünsün diye. Bence bunu da aslında şey de olabilir ya, bu bilim kurgu. TÜBİTAK'tan falan sorumlu devlet bakanımız var ya. Evet. Mesela onun bir şeyi olabilir. Sırf özel çalışma alanı bu olan. Mesela psikolojiyi de işte sosyal bilimlerden sokulur oraya. Yani i̇şte böyle bir şey falan filan. Bilimsel değil de şey gibi geliyor. Ay ablam ne oldu size diye böyle, hani bakanlığa gidiyorsun ya, sayın bakanım falan diye anlatıyorsun. Orada şey diye konuşacaksın. Ablacığım böyle böyle oldu, şöyle ablam ben onu halledeceğim diyen bir bakan. Muamele bakanlığı. Yani, anaç. Halledilecek falan değil, böyle bir anaçlık, bir pışpışlama. Hiçbir şey yapılmasa bile genel bir pışpışlama, gaz alma. Halkla İlişkiler Bakanlığı. De işte evet, Halkla İlişkiler Bakanlığı deyince de garip oluyor da. Ben ama silah gölgesinde konuşmak istemiyorum ya. Namlu ucundayım her saniye. Vallahi bak ciddi söylüyorum, bu çok güzel bir şeymiş ya. bazen diyordum niye bu böyle insanda felaket, şu şuncacık şey bile, şu oyuncak bile bende nasıl bir güç etkisi yaratıyorsa. Ne olduğunu biliyorsun değil mi? Fallik bir uzantısı senin düşüncelerinin. O yüzden hatta bence bu kadar. Düşüncelerin değil senin fallik bir uzantısı olarak da değerlendiriyor. Vay be. O zaman bak şimdi başka şeyler canlandı benim kafamda. Neden belde taşınıyor zannediyorsun? Fallik olduğu için. Tabii. Çünkü bütün fallik unsurlar belde taşınır. Çok doğru. Çok doğru tespit. Bu çocuğu alın. Bunun gerekli işlemlerini yapın. Cebine de biraz para koyun. Ben sana söylüyorum Oktay. Çok güzel. İyi hadi. O İlk zaman... gergeden dur. Var mı vaktimiz? Yok. Bir şarkı çalalım. Bu saati bitirelim. Bak çok önemli haberimiz var. Gergedan. Vallahi yasaklanacağız ha. Yemin ederim yasak. Kapatılacağız. Bugün zaten vır vır konuştum. Ama canım internet miyiz biz? Boş ver. İnternet üzerinden de yayınımız var. İnternete aslında... laf sokmaktan bizi alacaklar. Vallahi yemin ediyorum. İnternete laf soktular. Sevgili dinleyiciler, aslında bir hukukçu dinleyicimiz varsa bir durumu öğrenelim. Mesela yasaklanan bir siteye girmek yasak mıdır? Ona göre biz de evimizde kanun kuçağı sevimli kaçak. Kanundan kuşuyorum. O duruma düşmeyelim. Hakikaten bilen eden varsa bir uyarsın bizi. Evimizde sorun. YouTube'a girdiğimizde yasa dışı işler mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çocuk mesela sen hani neyse bende köpek var da sende çocuk var. Ben Dora seyrettirdim mesela geçen gün Aline. Aa, nereden? İnternetten mi? İnternetten yani o sırada. Oha, Ege ne yaptın sen ya? Küçücük çocuğu zehirledi mi? Onu merak ediyorum. İnternetten bir şey seyrettirir mi abi? Ne bileyim işte ya, yaptım bir hataya düştük yani. Hepimizin hataları oluyor. Bunu da çok oluyor. Fazla kimseye de söylemeyin. Çünkü sonra gelirler alırlar yavrum elimden. O zaman şarkılarla türkülerle coşuş. Hukukçu derken mesela bir avukat tipi bir şey mi yoksa bir savcı... Mızın mı aramasını istiyorsun? Kim arasın yani? Konuya hakim bir Adalet Bakanlığı'ndan arasın. Herhangi X. Adalet Bakanlığı'na bağlı X. Bakanından, müsteşarından şeyine kadar istediğin gibi. Ne diyorsun? Ne diyorum? Cümle şeyde Word'de bir şey var. Yüklemsiz cümleli. Herkesin dinlenebildiği bir ortamda yazdın mı onu? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hiç dokunma çalsın Ege'cim. Tamam merak etme. Alttan veriyorum inşallah, siz devam edin. İlk gergeden tüp bebeği yakalandı. Yakalandı, çok güzel. Tüp bebeği mi? Yani yakalanmadı da tüp bebeği. İşte yüklemsiz cümle. İlk gergeden tüp bebeği. İlk gergeden tüp bebeği yüklendi mi? Tüp gedan. Vay Ege'cim hakikaten. Ege. Bunun bir de Macarcası bulman lazım. Çünkü Macarca Türkçe'ye çok yakın. Tüpke'den diyorum tekrar. Mehmet Ali Bey. Budapeşte hayvanat bahçesinde dünyada ilk kez dondurulmuş spermden bir gergeden doğdu. Ay onun da şey her şeyi mesela o süper freshler falan var ya. Patatesler. Onlar hiç tazesi gibi olur mu? Olmaz. Ne oldu? Sen gergedanı anlatmaya çalışıyorsun. Dondurulmuş folder'unu mu açtın? Hayır. Yani aynı şey geçerli değil mi abi? Mesela yani şimdi marka diye yani dondurulmuş bir sürü gıda var. Hı. Dondurulup hani onlar tamam yapılıyor ama yani o taze taze mesela patates kızartması için düşünüyorum. Şöyle bir ödemiş patatesi olsa güzel. Onu soyulmuş falan. Ödemiş patatesi. Böyle güzel. Onu yesek kızarmış. Güzel mi olur, kötü mü olur? Disipline vereceğim seni ya. Gergedan içinde aynı şey geçer değil mi? Bu gergedanlarda benim böyle bir sıkıntı olduğunu bilmiyordum ben, dondurulmasına falan ne gerek vardı yani. Benim sıkıntım o, yoksa başka bir sıkıntım yok lütfen. Espri işte, dondurulmuş spermden hayvan esprisi. Ne esprisi var ki bunun, bin tane tüp bebek yaptılar, aynısı değil mi bu da? Evet canım, çok esprili bir şey olsa biz yaparız zaten. Ama ilk kez işte, dünyada ilk kez yapılmış. Sen de yap ertesi gün, zürafa yap. Ha. Zürafa. Ama zürafayı da affedersin, ben nasıl alacağım? Şeyi. Nereden? En rahat ondan alırsın, ben sana söyleyeyim. Doğru, düşününce en rahat o. Mesela aslan maslan falan olsa alamazsın. Nasıl alacaksın yani? İstersen alaman de. Alaman. Aslan olsa alaman. Beyaz gergedan diye adlandırılıyormuş gri olmasına rağmen hayvan. Bak bak habere bak. 38 yaşındaki Samba da bunun babasıymış. Samba, Sumba, Esmer, Bomba öyle gezer o. 45 kilo ağırlığında mini mini minnacık bir gergedan. Kolay gelsin diyoruz. Bu zamanda gergedan büyütmenin ne kadar zor olduğunu bilen bilir. Tabii. İsim için bir internet sitesi var. Gerekli ama kapatıldığı için şu anda ulaşılamıyor. Büyük ihtimalle zaten isim blogger falandır yani, isim koyma falan diye. Orada şey vardı ya, anket özelliği. Maalesef. Ondan sonra Hürriyet muhabirinin ağzını burnunu kırmışlar. Nerede? Haberiniz var mı? Hayır, nerede? Murat Başiskioğlu'nun oğlunun düğün töreni Ankara'da Sheraton Oteli'nde. Ondan sonra habercilerden biri işte Selçuk Şenyüz kolu kırılmış. Halay sırasında mı? Ne olmuş? Halaya katılmaya çalışmış dışarıdan. Fotoğraf çekerken tam güvenlik görevlilerinden biri merdivenden düşmüş. Ondan sonra ana bayağı ciddi habermiş bu ya. Dur bakayım. Kolunda kırıklara 12 çivi platin takılmış. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. 5 yıldızlı maganda diye veriliyor bak. Ya Dalai Lama'yı ben çok üzüldüm ya. Olmuş ya? Bırakıyorum demiş ya. Lama, neyi bırakılıyor onlarda? Dalai Lama'lığı bırakıyorum. Artık demiş mücadeleyi falan bırakıyorum. Uğraşamayacağım demiş ya. Sizin şeyinizde ben ömrümü yediniz çürüttünüz demiş. Haklı ben adam. Keyfime bakamadım demiş bu kadar zaman içinde. Arada kaldı o Dalai Lama. Vallahi arada kalanlarda. Çinli şey arasında. Vallahi Nobel Barış Ödülü sahibi Dalai Lama. Ondan sonra ülkeme de giremiyorum zaten demiş. Bu demiş nasıl iş, ben bunu anlamadım. Mücadeleyi şu an itibaren. Ödülü de batsın, laması da batsın demiş. Ve 1 milyon 400 bin dolar yani. Bunu biliyorsunuz ne kadar Nobel Barış Ödülü fix. Barış Ödülü'nde nasıl alıyorsun abi? Aynı mı alıyorsun? Onu nakit veriyorlarmış. Nasıl aynı mı alıyorsun? Ya fizik ödülü alıyor 1400. Tamam. Edebiyat ödülü alıyor 1400. Miktar mı soruyorsun? Barış ödülü. Meblağ mı? He, meblağ aynı mı? Barış ödülünün 400 mü? Aynıdır herhalde canım. Tarifesi. Bence de öyledir. Hepsine ayrı tarif olacağını, hepsine aynı hesap tarif. Numarasını vermiştir Dalai Lama. Bir akit imzalıyor. İşte şey veriyorsun. Otu şubesini veriyorsun. Şube kodunu ver, gerisini zaten buradan bulurlar, hallederler. Dalai Lama'nın hesabı da Otu'daymış biliyor musunuz? Hadi ya. Otu şubesi. 4229 Otu İş Bankası mı ne? Ondan da tam bilmiyorum. Geçen hafta Panora'da biliyorsunuz 3 maymunun galası yapıldı. Evet, gidemedik ona, çok üzüldüm ben ya. Geçen hafta çarşamba günü hakikaten bütün oyuncular, yönetmen, efendim Nuri Bilge Ceylan, Kan Film Festivali'nde ödül alan herkes geldi bu galaya katıldı ama maalesef bu gala daşlı gala diyorsun. Pas. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve diğer protokol isimleri katılmamış bu galaya. Niye? İşte biraz, ne bileyim, gelememişler. O yüzden biraz bir ayıp oldu falan diye yorumlar var bugün. Ondan sonra muhalefet bölümünde de bir talihsizlik yaşandı. Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal gelmiş, Isparta'daki programını biraz erken bitirmiş. Ankara'ya gelmiş bu galaya katılmak için ama yine katılamamış. Film başladıktan sonra girmiş fuayeye. Ondan merdivenleri sonra hızlı hızlı çıkmış mı? Hızlı hızlı La Vida Loca'ya eşliğinde çıkmış. Ricky Martin eşliğinde. Ondan sonra girmemiş ve sonucunda ayıp olur diye. Çünkü film başlamıştı. O yüzden girmemiş. Ondan büyük ihtimalle sonra Kayseri mutfağında o vakit geçirdim. Ha, orada yemek yerken bir yağlama daha yiyelim öyle gidelim falan derken tabii film başladı. Bekler mi yağlamayı film? Filmin ortasında salona girip girmemeyi epeyce düşünmüş CHP'lilerimiz. Ne kadar? Yarım saat 45 dakika kadar düşündükten sonra girmemeye karar vermiş. Böyle bir davranış Sayın Ceylan'a büyük saygısızlık olur diyerek galaya katılmamış ve bir mesaj göndermiş. Canım öyle bir şey olmasına gerek yok ki, girersin, ne var, biz de sinemaya geç kalmadınız, girmediniz mi hiç? Hakikaten pardon, pardon, onun zaten şeyi belli. Ama bir ters bakılıyor sonradan girene de koltuk arasında. Ama ters bakılsa ne, o karanlıkta kimin baktığı anlaşılmaz zaten. Ondan sonra ama hemen kimde o oturan diye herkes ona bakıyor. Hayır. Orada önden birini gönderir. Ama önden sağ. Bence o niye? Onu gönderir. Arkadan kendisi girebilir. Ha, al. İlk herkes zaten ona şeyini yapmış olur. İkinci gelene o kadar hücum etmezler. Hatta şey de yapılabilir yani. Ben gelmiştim önce. Aa, ne alakası var falan diye. Siz beni görmemiş miydiniz diye yanındakine döner. Orada da basının karşısında adam şey diyemez. Yo, gelmemişti falan diyemez. Demeyecek. Otomatikman zaten şeye çıkmış olur. O zaten ben sana söyleyeyim. Yarım saat 45 dakika orada mesajı gönder. Kayseri mutfağında iki yağlama daha yiyip eve öyle gitmiştir. Zaten yakın ya. Veya ikinci yarıda araya kaydı. Hakikaten çok güzeldi. Ben arkalarda oturdum tamamen perdeyi görebilmek için diye girip ondan sonra ikinci yarısını izleseydi bari. Hiç. Ayıp olan şey Deniz Baykal gelmedi henüz diye filmi bekletme. O salondakilere ayıp olur. Şey, yoksa sonradan girmek değil. O da alışkanlık haline getirdi ama yani Ege'ciğim. Bir değil iki değil. Pardon. Bir değil iki. Bizim bildiğimiz. Doğru söylüyor. Bir yere daha. Bu, devir teslim törenine geç kalmışlar. Genelkurmay devir teslim törenine geç kal. Efendim Orada galaya geç kal. E ne olacak bu geç kalmalar? Üst üste birikiyor. Ne olacak böyle? Yani oy vermek. Hayır, sırf şu konuşmadan çekindiği için büyük ihtimalle bundan sonra. Lütfen. Evet. Yani zamanında, her şey zamanında. Askerliğini yapmış herkes bilir. Bu arada bilir. Hafta sonu ben billboardlarda gördüm. Üst geçitler açılıyormuş yeni. Ha, evet. 13 tane benim bildiğim kadarıyla. Ve biraz da üzüldüm işin doğrusu. Niye? Melih Gökçek başbakanla beraber afişler hazırlamış. Hı. Şey geldi düşünce olarak bana, bilmiyorum hani Recep Tayyip Erdoğan açılışlara mı katılacak onu bilmiyorum. O afişlerde neden yer aldığı konusunda şöyle bir teori var. Hala açıklanmadığı için Ankara'nın başkan adayı AKP'nin. O yüzden mi afişlere girdi? Yani çünkü daha önceki afişlerde hiç başbakanımızı görmüyorduk. Son zamanlarda Sayın Başbakan açıklasanız artık. Bakın sizin resminizi de koydum yanıma falan gibi bir durum var. Yani koskoca bir belediye başkanı şey mi düşün? Beraber. Ben o zaman onun da resmini koyarsam kesin benim de ismimi açıklar. Doğru mu? Herhalde beraber açarlar canım. Büyük ihtimal. Yoksa niye? Fotoğraf konduğuna göre. Boydan mı fotoğraf? İkisi yan yana işte afişin bir tarafında belediye başkanınız, bir tarafta başbakanınız var. Yan yana duruyorlar. Ha. Daha öncekilerde yani su sorununu hallettik falan derken yoktu çünkü. O zamanlar daha vardı çünkü seçimler gibi bir düşünce var aklımda ama. Vay, sen adaylığını daha açıklamadım. Ben birisinin açıklamasını bekliyorum. Bağımsız belediye başkan adayı olarak bir yerden koyacağım ama nereden koyacağımı da şu anda söylemiyorum. Bağımsız belediye başkanı olarak? Bağımsız belediye başkan adayı olarak bir yerden koyacağım. Neyi? Bir yerden başlayacağım işte böyle. Belediye başkanı olmak için siyasetten anlamak gerekiyor mu? Ya, ona göre Fahir hakkında bir hüküm vereceğim. Hiç alakası yok canım. Oh, sen aşk siteyle olsun, başlasana. Bu kadar. Sitenin yönetimine aday olsana. Aa, hakikaten ya ben ya, niye... Sitenin değil. Belediye başkanı. Doğru, belediye başkanı büyük olursa otomatikman sitenin de başkanı olmuş olmuyor muyum? Peki doğru. Şey yapar mısın? Yazacağım, bizi de koyar mısın? Afişlere de billboardları bizi de koyar mısın? Sizi koymaz mıyım? Arkada böyle şey yapacaksınız. Yayında bahsetmemiz için bizi koyman lazım Fahir. Ya yayında bahsetmeseniz hiç bahsetmeyiz. Koyarım. Çünkü en son sevgililer gününde billboardlarda yer almıştık. O zamandan beri yerim. Hakikaten yani, billboardlar öksüz kaldı. Biz ne senede bir mi hakkımız var, bizim billboarda çıkma hakkımız var? Nerede? Çıktığın billboard olsun. Allah kapında mı? Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çıktığın billboardları buradan yan yana dizsem boğazı ikinci veya üçüncü tüp geçit olur. O derece yani. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Rica ederim. Hadi bir haber ver Fahir ya. Ne, bak bana öyle. Günün yorumunu bitir, bir haber hadi. İyi aile kimliği zedelendi. Pardon, iyi aile erkeği kimliği zedelendi. He. Kimin iyi aile erkeği kimliği zedelendi? Kimin? One of the Vampire Slayer. Tabii One of the Vampire Slayer maalesef böyle yatında, ondan sonra iki tane genç kız daha tey tey töy töy yapıp. Ben o fotoğrafı görünce iyi aile babası olduğunu bir kez daha gördüm Bono'nun. Niye yani, şefkatle mi sarılıyor? Şefkatle iki tane bikinili kıza, herhalde çocuklarını oturtamadı kucağına uzun zaman. Onun hasretiyle. Çünkü bir erotik bir yaklaşım da yok yani. Yavrularım diye oturtmuş gibi geliyor bana. İkicim, niye insanların hep kafası kötüye çalışıyor, ben onu anlamıyorum. İşte herkes senin gibi değil. Herkes senin gibi saf, herkes senin gibi temiz değil. Bizler kirlenmemiş o kadar küçük bir kesimiz ki. Bu saflığımızı korumamız gerekir diye düşünüyorum. Hadi gelin birbirimize sarılalım. Ve bu konuyu en iyisi benim evde konuşalım. Baş başa, ne dersiniz? Oktay? Tamam. Tamam. O elindekiyle mecburen tamam. Ya evet. Bu şey vardı ya, Mevlid var mısın yok musun da? Evet. 9 aydır şey var mısın yok musunun gediklisi, kadrolusu. Acun yokken ben vardım demiş. Annesiyle birlikte programa katılıyorlardı. Hatta evet. Ben annesinin kendisi olduğunu düşünüyordum uzun süre. Kendisinin de annesi. Böyle bir aşırı bir benzerlik vardı onların arasında. Evet. Maalesef hüsranla sonuçlanmış. Ben uzun zamandır izlemiyorum o yarışmayı. Bir değişiklik yok değil mi yine kutular? Yok, kutu kutu. Valla Christina Aguilera'dan beri herhangi bir değişiklik yok. Yani herhangi bir farklılık olmadı. O da ne kadar çirkin kızmış ya, yakından görünce gülücük bir şey. Gerçekten çirkin ya, kliplerinde falan güzel zannediyorsun. Bir de saçlar yağlı mıydı, ben izleyemedim. Yağlı yağlı saçlar. Acun yaklaşamadı kıza ya. Herkese yaklaşan o adam. Acun'u gördü, dünyanın dört bir kenarında herkesin koluna giriyordu falan. Böyle böyle tiksine tiksine baktı. Ah yavrum, ah yavrum, ah ya. 17 TL ile ayrılmış Mevlüt. Yazık. Yanına da kar kalmış. 10 YT deyip küçümsememek lazım. Oktay, yani yolda 10 lira bulsan almayacaksın mı? Alacağım mı, almayacağım mı? Ne bulursun, alırsın. Alırım. Ya, alırsın, evet de bitti. Bugüne kadar onlar bir de dondurma mondurma dağıtıyorlar ya. Onlardan zaten o köşeyi dönmüştür, ben sana söyleyeyim. Dondurma mı dağıtıyorlar? Sembolik, evet. Dondurma dağıtıyorlar. Köşeye bana söyleseydin, köy tohu dağıtacaklarmış haftaya. Oktay. Hadi ya. Kotmont. Kotmont dağıtacaklar, köy tohu. Dolabı ağzına kadar kotmont doluymuş Mevlüt'ün. Ne yapacağım dedi bu kadar kotmontu. Ya. Ümüğünüzü sıkarım ha. Ya işte böyle ileri geri saatler falanlar filanlar derken. İngiltere sallanıyor. İngiltere sallana sallana. Bir haber daha vereyim. Hadi, son haber. İngiltere kraliçesi Elizabeth'in torunu İngiliz tahtı için 11. sırada yer alan 27 yaşındaki Phillips. Philippis. Zara Phillips. Zara Phillips. Kimin nereden torun oluyor? Ya? Hanımefendi. Bir dakika şimdi 11. sıra. Abi her şeyi de bilemeyiz oğlum, ki. İngiliz tahtı sıra? İçin 1. sırada Prens Charles mı? Prens Charles. 2-3 herhalde Harry ve William. Mı? Evet. 11 bunların kişi, arada 8 kişiyi nereden bulacağız biz? Bir, o kadar hakim değil miyiz? Kuzenler, muzenler, öbürlerinin çocukları. Vardır tanınmayan ya. Yalnız o da çok kötü be. 11. sırada. Şöyle diyeceğiz. Ben İngiltere Kralı'nın varisim. Kaçın 11. sırada. Kaçıncı diye sorulmuyordur herhalde ya. Olur canım, sorulur ya. Bence 20. sırada olsa bile şey muhalistlik gibi, olsa bana yeter ya. Eskiden vardı ya böyle sınavlara girdin kazanamadın. Kazandın dersin bir de. Kazandın yedek listeden. Bekliyoruz bakalım olmazsa. Oradan gideceğim. İngiltere Krallığı'nı kazandım ama gitmedim bir daha. Bir daha gireceğim. Danimarka Prensliği istiyorum ben. Hamlet. Sivas Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Oradan yatay geçişle şey yapıyormuş. Danimarka'dan. 27 yaşındaki Zara Phillips Fransa'da düzenlenen bir binicilik organizasyonunda engelli yarışma sırasında atın. Aa canım benim. Ve köprücük kemiğini maalesef. Eyvah, geçmiş olsun. Daha önce de düşmüştürmüştü. Aynı attan düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Bu sefer kez yine düşmüş. Bence bu sorun atta. Onu, atı bir değiştirelim. Zaten onu. At artık galiba. Ne? Çok özür diliyorum. Bu atlı sporlarda ata hiçbir şey olmuyor galiba değil mi? Nasıl olmuyor ya? Hep düşüyor. Attan düşen, sakatlananları at duyuyoruz da. Atın boynu ata kırılmış şey abi. Atta mı? Atın boynu kırılmış, uyutulmuş. Uyutuldu demek herhalde. Uyutuldu, uyutulana kadar pek de uyanık değildir herhalde boynu kırılan at. Ay boynu. Derin bir sessizlik oldu. Boynu ters geldi. Atlara çok saygılıyız modern sabahlar olarak. Doğru, gerçekten. Hiçmiş, her şey bir tarafa, atlar bir tarafa. Atlar katlar, buyurun. Oha, dünya şampiyonuymuş binicilikte bu kadın. Kadın diyorum ama hanımefendi. Hanımefendi bence tam bir prensese yakışır şekilde eğitiliyor. Yani yeri geldiğinde biz gördük o filminde. Neydi? Elizabeth'i seyrettik değil mi? Hı hı. Atları atlayıp öyle gemilerin yanışını seyrediyordu yani Elizabeth. Şimdi doğru. Yarın öbür gün başka bir prensesi görebileceğiz mi atın üstünde? Hayır. Hayır. Yalnız bu fotoğraf çok konuşulacak. Yani ben çok e-maillerde falan döneceğini, eğer yasaklanmazsa tabii. E-maillerde falan bu fotoğraf, çünkü tam düşüş anı var. Yakalanmış, objektiflerden kaçmamış anladığım kadarıyla. Bir prensesin düşüşü. Evet. Bu arada Murat Boz'a gitmiş gene şey kıyafeti giymiş ya. Ne gladyatör olmuş kıyafetiyle falan. De gladyatör biteli kaç yıl oldu? Kaçıncı şeydeyiz ya? İşte onun filmin kostümleri dünyayı dolaşıyor. Türkiye'ye yeni gelmiş sıra. Murat Boz'a giydirmişler. O da o kadar çirkin olmuş ki affedersin. Russell Crowe mesela çok güzel. O bir altına güzel bir etek giyip üstüne giymiş. Bu direkt deri yekten giymiş. Olur mu? Olmaz. Kokar. Halisleri kokar arkadaş. Renk de verir. Bunu bileceksin yani. Dericiden alırken sorun. Bir de şey de dana derisi olacak. Taze süt danası derisi. Dana derisi mi? Tabii ne derisi ne derisi ne derisi bu. Dana derisi. Dana, dana derisi, derisi olabilir mi? Teşekkür ediyoruz. O zaman yavaş yavaş isterseniz programı daha fazla kasmadan kapatalım. Tabii tabii tabii. Hemen. Hemen kapat kapat kapat. Kapandı zaten. Ya kapandı gibi şu anda. Programımız erişime engellenmiştir. Allah yarına Allah kadar falan kalmadı Oktay. Şaşkınlıklarını daha önce dile getirecektin. Artık vaktimiz kalmadı. Eğer şaşkınlığın devam ediyorsa yarın sabah bak hala şaşırıyor. Ama bunu bak vermemiz lazım. Söyle. Tüpsüz dalışta dünya rekoru Türkiye'nin. Aa süper. Kim dalmış tüpsüz? Vallahi hem de ODTÜ'den. Aa süpermiş. Su altı sporları kulübü üyesi, milli dalgıç ve dalış rekortmeni Devrim Cenk. Aa bizim Devrim. Devrim Cenk Ulus. Getirsene Fahir yayına. Nasıl getireyim, çocuk sudan çıkmıyor. Doğru. Yalnız ODTÜ biraz tüpsüz dalgıç mı yetiştiriyor? Tüp yok. Yasemin de ODTÜ'den değil miydi? Evet. 9 yıl önce 80 metreye dalmış İtalyan biri. Ondan sonra dünya serbest 80 metre dalış... öyle değil böyle dalınır demiş. 83 metreyle kırmayı başarmış Devrim Cenk Ulusoy. Bir nefeslensin de soluklansın ondan sonra gelsin. Tabii. tüpsüz dalış dediğinde nefesini tutmak zorundasın değil mi 83 metre inene kadar? Ya asansörsüz hocam. Sadece nefes tutarak hop. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.